อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในวันนี้อีกเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็เรียกว่าเป็นช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะกับทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะซึ่งเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนและของปีพุทธศักราช2558แล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่27ธันวาคมปี2558นะคะเป็นวันแรม2ค่ำเดือน1ปีมะแมค่ะซึ่งก็คิดว่าเป็นวันที่ใกล้จะถึงวันปีใหม่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านก็คงจะรอปีใหม่กันแล้วล่ะถึงไรก็ตามไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่เนี่ยรายการธรรมารับอรุณก็ยังมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโซหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเมตตามาให้ความรู้แก่พวกเราแล้วก็พูดคุยสนทนาธรรมะดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นมงคลกันทุกเช้าในเวลาที่เปิดสถานีอย่างนี้คือตีห้านะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นองค์ปาโถกประจำรายการธรรมรับอรุณของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร จ้าด้วยเจ้าค่ะในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแล้วก็ของปี2558นี้นะเจ้าค่ะโยมก็ขอความเมตตาว่าจะหยิบยกปัญหาที่คุณทยาหรือคุณสุเมธโง่สิริกุลซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นแฟนรายการประจำอีกคนหนึ่งที่เขียนมาถามบ่อยๆผ่านเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะ เต็มไป เจ้าค่ะคราวนี้เนี่ยคุณทยาหรือคุณสุเมธก็เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าหากบรรลุธรรมถึงขั้นอนาคามีแล้วยังคงมีอุปาทิเหลืออยู่นี้หมายถึงอะไรความห่วงใยในญาติมิตรหรือบิดามารดาใช่หรือไม่เจ้าค่ะและเพื่อนสนิทคนหนึ่งของท่านก็เคยบอกให้ฟังว่าถ้าถึงขั้นอนาคามีแล้วเนี่ยไม่ว่าบุรุษหรือสตรีเนี่ยมักจะสละเรือนออกบวชเกือบจะทุกรายเลยคือจะเลิกครองเรือนอย่างปุถุชนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปนะเจ้าค่ะแล้วก็ยังถึงขั้นที่ว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศอีกต่อไปด้วยอันนี้ก็คงอยากจะถามว่าเป็นความจริงหรือไม่เพียงไรก่อนที่จะตอบคำถามที่คุณรัฐาหรือคุณสุเมธโง่สิริกุลเขียนถามมาโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้ลองทบทวนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันอีกนิดหนึ่งดีไหมเจ้าค่ะว่าเราเริ่มตั้งแต่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็ถึงบรรลุพระอรหันต์เนี่ยเจ้าค่ะแต่ละท่านแต่ละขั้นนั้นเนี่ยมีความแตกต่างหรือมีคุณลักษณะที่สูงขึ้นแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะเพื่อความกระจ่างของท่านผู้ฟังจะได้ก่อนที่จะมาตอบปัญหานี้นะเจ้าค่ะน ิ มนต์เจ้าค่ะ ถ้าเราพูดถึงลำดับขั้นของการบรรลุธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีลำดับขั้นอยู่คือในการฝึกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นการฝึกที่เป็นไปตามลำดับขั้นลำดับขั้นที่ท่านแยกเอาไว้ก็อยู่ในมรรค8ตามลำดับขั้นที่อาจจะเคยได้ยินกันก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกที่เป็นไปตามลำดับเน ี่ ยอาจจะได้เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาพวกนี้เป็นลำดับขั้นที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปทีนี้อย่างเราฝึกเรื่องศีลก็ตามเรื่องการให้ทานพวกนี้มันก็เป็นการฝึกที่จะให้ได้ผลผลที่จะเกิดขึ้นในทางคำสอนนี้ในธรรมะวินัยนี้คืออะไรก็มีอยู่ทั้งหมด8ขั้นด้วยกันโดยแบ่งเป็นคู่เรียกว่า4คู่มี8ชั้นด้วยกัน เจ้าค่ะ ในแต่ละคู่เนี่ยก็แยกเป็นส่วนที่เราเป็นมรรคและเป็นผลนะมรรคนี่คือหมายถึงทางผลนี่ก็คือให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาแต่คุณปฏิบัติอย่างนี้คุณก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะนี่คือเป็นคู่ที่เรียกว่าเป็นมรรคและผลใน4ขั้นมีอะไรบ้างนะแล้ววัดอย่างไรที่คุณทยาถามมาเนี่ยคือในขั้นที่3เรียกว่าอนาคามีอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาอีก นะอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาอีก เจ้าค่ะ ถ้ายังกลับมาสู่เรือนอีกนั่นก็เรียกว่าอาคามียังกลับมาอยู ่ นะอนาคามีก็ไม่กลับมาแล้วนะท ี น ี ้ไล่มาตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งมีอะไรนั่นคือในธรรมะในนี้บุคคลที่มาสู่หนทางเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากผิดศีลพูดเพ้อเจ้อก็มาเข้าสู่ในร่องในรอยมาที่จะประพฤติอย่างจริงๆจังๆมีความเข้าใจที่ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงจากไปทางนั้นทางนี้ทางโน้นไม่มีความมั่นคงมาเข้าสู่กระแสแห่งทางที่มีความมั่นคงมีทิศทางที่แน่นอนการมาเข้าสู่กระแสตรงเนี้ยก็คือใช้คำนี้เลยพูดถึงกระแสนี่คือขั้นที่หนึ่งศัพท์ภาษาบาลีก็คือโสดาบันโสดาบันหมายถึงพูดถึงกระแสผู้เข้าสู่กระแสผู้ตกกระแสนะเพราะโสตะนี่แปลว่ากระแส เจ้าค ่ ะ ก็คือโสดาบันนั่นเองเขาก็ใช้คำนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยเขาก็จะมีคุณธรรมที่ทำให้เขาเข้ามาสู่กระแสเนี่ยที่สำคัญสำคัญก็คือสัมมาทิฏฐิมันต้องมีสัมมาทิฏฐิชนิดที่มีความลงใจมั่นใจเข้าใจด้วยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมีความเข้าใจที่ถูกต้องละมีจิตใจที่ตั้งไว้ถูกละแต่ว่ายังละไม่ได้ยังรับไม่ได้หมายความว่าเขาปรับทิฏฐิได้ถูกแล้วสิ่งที่ละได้ก็จะมีไอ้เจ้าความเห็นที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายละได้หมด เจ้าค่ะ เจ้าความเครือบแคลงเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แบบเคยเห็นแย้งไม่ลงใจอันนี้เขาก็จะละได ้เจ้าค่ะ ส่วนการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องปรับทิฏฐิปรับความเห็นของตัวเองจากที่ไม่ถูกให้มันมาถูกได้ปรับได้แล้วทำส่วนที่เป็นการกระทำทางกายทางวาจาได้ในการกระทำส่วนที่เป็นทางกายทางวาจาที่จะทำให้เกิดผลในทางคำสอนนี้อย่างจริงจังเนี่ยก็สามารถทำได้ละสิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยละได้สามอย่างนี้ที่พูดถึงก็คือสักกายทิฏฐิและเจ้าความเห็นที่ไม่ถูกเนี่ยละได ้ ความเครียดแค้นไม่ลงใจคือวิจิกิจฉาอันนี้ละได้ความก็ปฏิบัติทางกายทางวาจาที่มันจะไม่ได้เป็นสาระให้เข้าถึงในกระแสได้อันนี้เขาก็ละได้เนี่ยอันนี้คือศีลพัตตปรมาต อ ันนี้คือศัพท์เทคนิคนะ ที่ หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินอันนี้คือคุณธรรมของโสดาบันนะคือผู้ที่ถึงกระแสนี่คือในขั้นที่หนึ่งก็มีทั้งมรรคและผลอันนี้ต้องย้ำด้วยมรรคเนี่ยก็คือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในทางเหตุอยู่คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำอยู่มีความมั่นใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่แต่ว่าไอ้เจ้าเครื่องร้อยรัดในใจเนี่ยยังละไม่ได้ใ ช่ ไหมยังละไม่ได้เครื่องร้อยรัดคือสังโยชน์สามอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็ยังมีอยู่บ้างปฏิบัติตามข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอยู่แต่ว่าความเห็นที่ไม่ถูกต้องมันอาจจะมีแวบๆบางทีโผล่ไปผ่านศาลเจ้าก็ยังยกมือไหว้อยู่บ้างเงี้ยซึ่งอาจจะแสดงถึงความไม่มั่นใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่ นะยังมีการปันใจอยู่อันนี้ก็คือยังมีวิจิกิจฉาอยู่หน่อยนึง เจ้าค่ะ เนี่ยทีนี้ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แล้วมีความมั่นใจลงใจเต็มที่แล้วอันนี้คือขั้นผลละขั้นผลซึ่งขั้นมรรคกับขั้นผลที่จะต่างกันนั่นก็คือว่าผลเนี่ยจะทำให้เขาเกิดอย่างมากก็เจ็ดชาติในขั้นโสดาบันนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นอีก3อย่างนะคือโสดาบันประเภทที่ต้องมาเกิดอีก7ชาติคือที่ว่ามาเกิดเนี่ยเพราะว่ายังมีเชื้อนะที่คุณทยาถามถึงเรื่องของเชื้อเนี่ยนี่แหละเชื้อนี่คือความยึดถือเนี่ยยังมีอุปธิเนี่ยแปลว่าเชื้อแล้วยังไงถ้ายังมีความยึดถืออยู่ก็ต้องกลับมาเกิดอีกนะเพราะมันจะมีความยึดถืออยู่ในโลกก็ต้องกลับมาเกิดในโลกอาจจะเป็นโลกนี้โลกอื่นพรหมโลกโลกสวรรค์โลกนรกก็ไปทั่วไปหมดเพราะมันยังมีความยึดถือคืออุปธิเหลืออยู ่ที นี้ถ้ายังโสดาบันมีอุปธิเหลืออยู่ไหมที่ละได้มีไหมที่ละได้เนี่ยมี3อย่างอย่างที่ว่านี่นะที่ยังเหลืออยู่มีไหมมีทีนี้พอละได้3อย่างอย่างนี้แล้วที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันก็ยังมีเนี่ยไอ้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้มาเกิดอย่างมากเนี่ย7ชาติ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นโสดาปัตติผลจะไม่มีชาติที่8ที่จะต้องมาเกิดอีก แต่โสดาปัตติมรรคนี่ยังมีอยู่นะพระพุทธเจ้าจึงเคยอธิบายไว้ตรัสไว้ถึงลักษณะของโสดาปัตติมรรคเนี่ยคือผู้ที่เข้าถึงกระแสแต่ยังอยู่ในทางอยู่แต่ยังสังโยชน์นี่ยังมีเกาะอยู่เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็คือว่าเวลาที่เรามีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ฟังเสียงเห็นรูปลิ้มรสพวกนี้ถ้าเรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปและมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนะรูปที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินมันไม่ค่อยเที่ยงนะแต่มีความเชื่อนะมีจิตน้อมไปอย่างนี้นะอันนี้คือคุณเป็นโสดาปัตติมรรคละเป็นผู้ที ่อยู่ในทางใช่ไหมจ๊ะ ถูกต้องเป็นผู้ที่ยังลงสู่สัมมัตตนิยามนั่นคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องเป็นผู้ที่ยังลงสู่ภูมิแห่งสัตบุรุษคือภูมิของคนดีและก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมินะนี่คือโสดาปัตติมรรคนะก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาคนหนาเนี่ยยังมีกิเลสอยู่คุณไม่ไปแล้วนะเพราะว่าคุณเห็นสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงเริ่มมีความเชื่อมาในทางนี้แต่ว่ายังละไม่ได้เลยนะยังละไม่ได้แต่มีความเชื่อมีจิตน้อมมาในทางนี้คือแบบรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเที่ยงนะรู้สึกว่าอย่างนี ้ แสดงว่ายังลงสู่ภูมิเป็นคนดีละอันนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นคนที่ประเสริฐแล้วก็เรียกเป็นอริยบุคคลในขั้นที่เรียกว่าโสดาปัตติมรรค เจ้าค่ะ คนแบบนี้อย่าเพิ่งตายพระพุทธเจ้าว่าอย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ได้บรรลุโสดาปัตติผลเพราะนั้นจากมรรคและผลเนี่ยมันห่างกันแค่สังโยชน์ตรงนี้เองคือบางคนก็เข้าใจตัวเองว่าเออฉันเป็นโสดาบันแต่เข้าใจตัวเองแต่ด้วยความคิดว่าเออบางทีฉันแบบมีจิตน้อมมาในทางนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าอะไรๆมันก็ไม่เที่ยงมีความสบายใจเย็นใจมั่นใจรักพระพุทธเจ้ามากอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นโสดาบันอันนี้คือแน่นอนว่าคุณเป็นโสดาปัตติมรรคแน่ๆ เจ้าค่ะ เนื่องเพราะว่ามันจิตใจมันน้อมมาทางนี้ก็เป็นโสดาปัตติมรรคแน่นอนแต่จะเป็นโสดาปัตติผลหรือไม่ก็ต้องดูที่สังโยชน์ตัวนี้เครื่องร้อยรัดที่มันอยู่ในใจทีนี้ไอ้เครื่องวัดตรงเนี้ยมันอยู่ในใจไงคุณตาจะเนี่ยว่ามันไม่ได้เป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจา ค ือมรรคกับผลคุณก็มีข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเหมือนกันอะแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าในใจเนี่ยผลเนี่ยเขาสังโยชน์เขาไม่มีเชื้อตรงเนี้ยเครื่องร้อยละสามอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันละได้นะเพราะอะไรก็เพราะอาศัยข้อปฏิบัติที่เหมือนกันนี่แหละทีนี้คนที่ได้ผลเกิดขึ้นแล้วข้อปฏิบัตินั้นเขาก็ยังทำอยู่ยังไม่ได้เลิกล้างไป เจ้าค่ะ และทีนี้3อย่างในขั้นของพูดถึงกระแสคือโสดาบันเนี่ยที่เมื่อสักครู่พูดว่ายังมี7ชาติต้องเกิดอีกใช่ไหม ที นี้ถ้าบอกว่าละได้แบบเนียนๆนิ่งๆดีขึ้นเนี่ยชิวๆมากขึ้นเนี่ยก ็ จะเหลือเกิดอยู่แค่3ชาติ2ถึง3ชาติ เจ้าค ่ ะ 2ถึง3ชาติหรือถ้าทําได้เนียบดีขึ้นไปอีกโสดาบันประเภทที่3ก็คือเกิดแค่อย่างมาก1ถึง2ชาติหนึ่งถึงสองชาติเกิดนี่ก็เกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาพวกนี้นะ ที่ดีๆนะเจ้าคะในภพภูมิที่ดีๆ ใช่จะไม่มีการที่จะไปเกิดเป็นนรกเป็นสัตว์นรกเป็นกําเนิดเดรัจฉานหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายพวกนี้จะไม่เป็น เจ้าค่ะ เรียกว่าปิดประตูอบายภูมิได้เลยอบายเนี่ยทางที่ไปสู่อบายเนี่ยปิดละเปิดไว้ทางเดียวคือทางที่ไปสู่นิพพาน เจ้าค่ะ คืออย่างเราท่านๆเนี่ยถึงเป็นโสดาบันขั้นมรรคตามนะโสดาปัตติมรรคเนี่ยก็ยังมีประตูอบายเปิดไว้อยู่คำว่าประตูอบายเปิดไว้อยู่เนี่ยคือคุณจะตกแผลมไปเมื่อไหร่ก็ได ้ถ้าเราเผลอเรือไป ถ้าคุณประมาทไป ไ ปปิดทางเนี่ยไปเรื่อยๆมันไปตกตรงนั้นได ้ ถึงแม้จะเป็นโสดาปัตติมรรคก็ตามนะเพราะฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเฮ้ยต้องให้ได้โสดาปัตติผลก่อนไม่งั้นมันจะแหมเสียดายมาก ไม่ควรตายนะเจ้าค่ะ อย่าเพิ่งรีบตายเพราะว่าไม่งั้นเกิดมาพบใหม่ชาติใหม่ไม่แน่ใจว่าคุณจะมีทิฏฐิความเห็นแบบนี้ไหมเกิดในประเทศที่ดีไหมยังมีคำสอนอย่างนี้อยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ถ้าเผื่อว่าเกิดในเมืองไทยอีก300ปีข้างหน้าอาจจะไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเหลืออยู่แล้วก็ได ้ ก็ไม่รู้ทำยังไงก็ต้องรีบทำมันตอนนี้แหละให้มันดี เจ้าค่ะ ทีนี้ถัดมาในขั้นที่2ที่สูงขึ้นไปผลที่จะได้เป็นไปตามลำดับที่สูงขึ้นไปอีกนะคุณละเรื่องร้ายรัดนี่ได้3อย่างแต่ว่าคุณยังสามารถทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางน้อยลง มีราคะโทสะโมหะเนี่ยเบาบางลงนะก็จะเป็นขั้นที่2ที่สูงขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นสกทาคามีนะสกทาคามีเนี่ยแปลว่ามาอีกครั้งเดียวนะมาอีกครั้งเดียวคําว่ามาอีกครั้งเดียวนี่ก็คือหมายความว่ามาเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ได้ทั้งนั้นนะมาเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์แต่ว่าด้วยจากความที่เขามีราคะโทสะโมหะเบาบางเนี่ยก็มันก็จะสบายกว่าคนที่เป็นโสดาบันดีกว่าสูงกว่าคนที่เป็นโสดาบันตรงนั้น เจ้าค่ะก็เลยมีคล้ายๆเกิดอีกชาติเดียวก็จะสามารถบรรลุพระอรหันต์หรือว่าหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏนี้ใช่ไหมเจ้าคะ คำว่าเกิดอีกชาติเดียวในที่นี้หมายความว่าไม่นับชาติสุดท้ายนั่นนะคืออย่างโสดาบันเนี่ยเกิดอีก1หรือ2ชาติแล้วก็ยังต้องมีชาติสุดท้ายนั้นไปอีกนะคืออาจจะเกิดอีกชาตินึงโกลังโกละเนี่ยนะโสดาบันเนี่ยแล้วก็ต้องไปอีกชาติหนึ่งที่เป็นชาติสุดท้ายนั้นหรือ2แล้วก็ไปอีกชาติหนึ่งซึ่งมันยังมีความไม่แน่ไม่นอนตรงนี้ เจ้าค่ะ ไม่แน่ไม่นอนแต่สกทาคามีที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงอันนี้คือแน่นอนแล้วว่าอีกชาตินึงชาติเดียวแล้วก็ชาติสุดท้ายอีกชาติหนึ่งก็จะบรรลุพระอรหันต์ เจ้าค่ะ อันนี้คือสกทาคามีที่สูงขึ้นมาเป็นลำดับที่2 เจ้าค่ะ ก็มีคุณธรรมเหมือนโสดาบันนั่นแหละแต่ว่ามีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงสบายขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง เจ้าค่ะ ทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเรื่องของศีลอย่างดีเลยรักษาศีลอย่างดีมีความมั่นใจลงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเรื่อยๆนี่คือขั้นโสดาบันกับสกทาคามีนะทีนี้ถ้าบอกว่าทำเรื่องของสมาธิให้ดีขึ้นด้วยและทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้มากขึ้นเนี่ยสามารถที่จะสูงขึ้นเป็นขั้นที่3นะขั้นที่3นี่ก็เรียกว่าอนาคามีนะตามคำถามของคุณทยานี่เองอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาอีกคำว่าไม่กลับมาอีกเนี่ยคือไม่กลับมาสู่โลกที่เป็นกามอีกไม่กลับมาสู่มนุษย์โลกอีกไม่กลับมาสู่เทวดาทั่วๆไปอีกแต่ว่าจะไปสู่ชั้นที่เรียกว่าเป็นพรหมจริงๆว่าคำว่าพรหมเนี่ยบางคนก็จะถือว่าเป็นเทวดานะแต่ว่าถ้าจะเฉพาะเจาะจงให้ถูกบทเพียรชนะจริงๆเนี่ยพรหมก็คือพรหมนั่นพรหมเนี่ยไม่ใช่เทวดาทั่วๆไปเพราะว่าเทวดาทั่วๆไปเนี่ยเขายังชุ่มอยู่ด้วยกามมีความยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าพรหมเนี่ยเขาไม่มีละพรหมเนี่ยก็ถือว่าสูงขึ้นไปกว่าเทวดาอีก แ ต่เทวดาทั่วๆไปในสวรรค์6ชั้นเนี่ยสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือพรหมเอาทำไมถึงมีจิตสูงแบบนั้นได้ก็เพราะว่ามีการปฏิบัติทางจิตในการปฏิบัติทางจิตในที่นี้คือมีการทำความเพียรทางจิตได้ความเป็นสมาธิขึ้นไปพ้นจากเรื่องของความสุขทางตาทางหูเนี่ยพ้นจากเรื่องของความสุขทางตาทางหูก็สบายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่3ที่เรียกว่าเป็นอนาคามีแต่ถามว่าที่สบายขึ้นไปอีกเหนือขึ้นไปอีกที่ละได้เพิ่มเติมจากขั้นโสดาบันแล้วก็สกทาคามีเนี่ยเนื่องจากจิตใจที่มีการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปเนี่ยไม่เอาสิ่งที่เป็นทางตาทางหูละเขาก็จะละความยินดีพอใจในทางกามได้นั่นคือกามราคะเนี่ยเขาจะละได้พอละความยินดีพอใจไอ้ความไม่ยินดีไม่พอใจก็หายไปด้วยกันคือปฏิฆะความกัดเคืองก็ไม่มีด้วยเนี่ยทำให้เขาละกามราคะกับปฏิฆะได้เป็น5อย่างด้วยกัน5อย่างนี้เขาเรียกว่าสังโยชน์เครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำ5อย่างที่คุณทยาถามถึงว่าอ้าวแล้วที่ยังเหลืออยู่ยังละไม่ได้เนี่ยที่เรียกว่าอุปาทิเนี่ย เจ้าค่ะ คือมันมีอยู่นั่นคือ5อย่างแรกละได้ยังเหลืออีก5อย่างหนึ่งที่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงขึ้นไป เจ้าค่ะ ทีนี้ในคำถามตรงนี้ว่าอ้าวแล้วความห่วงใยในญาติมิตรบิดามารดาพวกนี้ถือว่าเป็นอุปาทิคือเป็นเชื้อใช่หรือไม่นั่นมันอาจจะใช่ก็ได้ที่อาตมาตอบอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าความห่วงใยในญาติมิตรมารดาบิดาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกามเช่นว่าเขาจะกินอยู่ดีไหมเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกามเนี่ยอันจะไม่ใช่จะไม่ใช่ เจ้าค่ะ เพราะว่ากามท่านจะละได้แล้วแต่ยังเหลืออะไรที่ละไม่ได้ก็พวกอวิชชาความยึดถือในตัวตนพวกนี้ยังละไม่ได้ซึ่งอวิชชาหรือความยึดถือในตัวตนบางทีมันก็ออกมาในรูปแบบของความที่ฉันยังมีสิ่งนี้ฉันยังเป็นสิ่งนี้ฉันยังเป็นลูกเธอเธอยังเป็นลูกฉัน ฉันยังเป็นพ่อแม่เธอเป็นพ่อแม่ฉันอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะออกมาในรูปแบบนั้นก็ได้น ะ แต่มันจะไม่ออกมาในรูปแบบของที่เป็นกามจะไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยู่ครองเรือนแล้วเขาก็บรรลุอนาคามีเนี่ยทำให้ชีวิตครองเรือนของเขาเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามเนี่ยคือผู้ที่เป็นอนาคามีโดยความเป็นคารวะเนี่ยจะไม่ได้ยินดีพอใจในทางกามมากเท่าไหร ่ คำว่ายินดีพอใจในทางกามหมายความว่าทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอารมณ์ทางเพศเท่านั้น เจ้าค่ะ นะแต่ยังรวมถึงกินอาหารเที่ยวกลางคืนไปพักผ่อนหย่อนใจตามที่นั่นที่นี่เพื่อที่จะให้เกิดความสบายทางตาทางหูพวกนี้เขาจะแบบไม่ยินดีพอใจตรงนั้นแบบเฉยๆไปจืดๆไปไม่ได้ไปขวนขวายให้มันเกิดสิ่งนี้สิ่งนั้นขึ้นมาแต่คืออยู่ครองเรือนได้ไหมอยู่ได้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าก็จะไม่ยินดีพอใจในทางกามคุณพวกนั้นต่าง ๆจ ิตจะมีความยินดีพอใจในทางที่เป็นสมาธิสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้บวชก็ได้แต่คำว่าไม่ได้บวชในที่นี้คือไม่ได้เปลี่ยนเครื่องแบบไม่ได้โกนผมแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยสูงขึ้นละสูงกว่าพวกปุถุชนคนหนาที่ยังทำผิดศีลหรือว่าจิตใจยังว้าวุ่นขึ้นๆลงๆอยู่สูงขึ้นแล้วนะสูงกว่าโสดาบันที่ยังยินดีพอใจในทางกามแต่ว่าไม่ผิดศีลละโสดาบันนี่ไม่ผิดศีลแน่นอนมีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าด้วยก็สูงกว่าตรงนั้นแต่เพราะว่าโสดาบันบางทีก็ยังมีโกรธบ้างมีจี๊ดบ้างแต่อนาคามีเนี่ยจะไม่มีพวกนั้นจะมีแค่อย่างมากก็แบบจึ๊ขึ้นมานิดนึง เจ้าค ่ ะ หรือมีความกำหนัดก็นิดนึงแล้วก็สามารถคลายได้ เจ้าค่ะ จิตที่เป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าเวลาจุดหัวไม่ขีดเนี่ยจุดแชะขึ้นมานี่ไหมเวลาเราเอาหัวไม่ขีดลูบไปกับบาไม่ขีดเนี่ยมันก็จะมีไฟประกายไฟติดมาวาบหนึ่งทีนี้ประกายไฟที่ติดขึ้นมาเนี่ยมันลอยออกจากบาไม่ขีดไปเนี่ยแล้วมันดับวาบไปหรืออย่างมากมันก็ไปอีกก็ตกลงพื้นหรืออย่างมากไปอีกตกลงพื้นอาจจะไม่หญ้าไม่อะไรบ้างก็อาจจะมีนะไม่หญ้าไม่อะไรบ้างก็เลยไปขอบนู้นจนถึงที่มันสุดขอบทะเลเนี่ยมันก็จะหยุดอย่างมากก็แค่นั้นหยุดอย่างมากแค่นั้นมันจะไม่มาไหม้ตัวของเรานี่คืออนาคามีนะ จะ สบายซึ่งก็จะมีขั้นขึ้นไปอีกนะอนาคามีชนิดที่ว่าจะอยู่ในภพมนุษย์นี้แล้วทำไปด้วยความเพียรที่สูงขึ้นเนี่ยก่อนตายบางทีอาจจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะคือเลื่อนขั้นจากอนาคามีเป็นอรหันต์ได้แต่หรือว่าอนาคามีที่จะต้องไปเกิดเป็นอยู่ในอคคนิทภพแบบนี้ก็มี เ พราะฉะนั้นที่คุณทยาหรือคุณสุเมธถามมาในที่นี้จนถึงขั้นอนาคามีที่ว่าอนาคามีนั้นก็ยังจะต้องบวชนั่นคืออาจจะไม่ใช่ทุกคนก็จะเป็นบางคนที่เขาจะบวชและในสมัยพุทธกาลคนที่เป็นอนาคามียังครองเรือนอยู่ก็มีมากมายมีเยอะแยะคนที่เป็นอนาคามีแล้วออกบวชก็มีไหมก็มีเหมือนกัน เจ้าค่ะ ทีนี้ในขั้นสุดท้ายที่สูงขึ้นไปของอนาคามีนั่นละความเป็นตัวตนได้หมดละอวิชชาต่างๆได้ก็คือความเป็นพระอรหันต์นะอรหันต์นี่คือการที่ชนะไอ้เจ้ากิเลสหมดละสบายใจสูงสุดละก็เป็นขั้นที่4ขึ้นไปอย่างนี้ เจ้าค่ะทีนี้คนที่เป็นแต่ละขั้นนะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะมาเนี่ยตั้งแต่โสดาบันสกิทาคามีนะเจ้าค่ะอนาคามีแล้วก็อรหันต์เนี่ยจะรู้ตัวของเราไหมเจ้าค่ะว่าเราถึงขั้นไหนแล้วอะเจ้าค่ะ คือเขาจะรู้ถึงคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในใจของเขาอย่างเช่นคนที่เป็นอนาคามีเนี่ยก็จะมีความแน่ใจเลยว่าฉันไม่ได้ค่อยอยากไปในทางกามจะจิตใจจะไม่น้อมไปตรงนั้นแต่ว่าศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรียกอันนี ้เจ้าค่ะ ศัพท์เทคนิคของคนที่แบบมีจิตใจไม่ได้น้อมไปในทางกามอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าอนาคามีเนี่ยบางทีไม่รู้ศัพท์พวกนี้แต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยจะมีอยู่เครื่องร้ายรัดที่จะมาร้ายรัดจิตใจให้ไปพัวพันในกามอีกเขาจะไม่ไปทางนั้นจิตใจมันจะไปไม่ได้อย่างเงี้ยจะมีคุณสมบัติพวกนี้อยู่เขาจะรู้อยู่ในใจแน่นอนอยู่ละแต่ว่าศัพท์เทคนิคบางทีอันนี้มันเรียกว่าอนาคามีอ๋อเพิ่งจะรู้เนี่ยแต่เพิ่งบอกเนี่ยนะ เจ้าค่ะคือแบบจิตใจจะน้อมไปในทางนั้นที่ว่าสามารถตัดกิเลสอะไรต่างๆได้แล้วก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับทางโลกอีกต่อไปอะไรประมาณนั้นใช่ไหมจ๊ะ ใช่ตัวเองจะทราบหรือว่าจิตใจของคนที่มีความมั่นใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยเนี่ยแหมเขาสบายใจมาก เขาจิตใจเขาจะน้อมมาในทางนี้เขาจะรู้อยู่ในใจแต่อาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันเรียกว่าโสดาบันอย่างเงี้ย เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อันนี้ก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แจงให้กับท่านผู้ถามก็คือคุณอัธยาหรือคุณสุเมธที่ได้เขียนถามมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เราฟังมาเนี่ยหลายท่านก็คงจะเข้าใจกระจ่างมากขึ้นเลยเพราะว่าคงจะได้ยินคำว่าเป็นตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือแม้แต่เป็นพระอรหันต์เราก็ได้ยินกันมามากแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นแตกต่างกันอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังรับฟังแล้วคงจะได้รับความกระจ่างตรงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะที่ได้เมตตาชี้แจงมาในเช้าวันนี้ซึ่งก็ถือเป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนและก็ของปี2558นี้ก็คิดว่าในปีหน้าก็คืออีกในสัปดาห์หน้าที่การสักการะจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นการพบในปีใหม่ละแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้เช้าในวันที่28ธันวาคมยังไม่สิ้นปีนะคะท่านผู้ฟังก็มารับฟังรายการธรรมารับอรุณมีธรรมะดีๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตามาพูดคุยชี้แจงให้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ